En even wat nieuws met je doornemen. Wouter Koolmees, hij is directeur van de Nederlandse Spoorwegen, is geen voorstander van het idee om de trein gratis te maken. Bij Van Roosmalen en Groenteman legt hij uit waarom het volgens hem geen goed idee is. Alles wat gratis is, heeft ook geen kwaliteit meer. Wordt ook veronachtzaamd. Wordt niet netjes mee omgegaan. Dus je wil wel een beetje een drempel hebben. Anders wordt het ook opvang, zal ik maar zeggen. Ja, anders wordt het schorremorrie, haal je dan binnen in de trein. Ja, bijvoorbeeld, ja. En als je ergens niet voor hoeft te betalen, dan denk je ook dat het waardeloos is. Ja, precies. Ik vind het een beetje gekke gedaan. Ik bedoel, Rick, wat kost luisteren naar 538? Niks. Dat is gratis, toch? Ja. Luister even. Alles wat gratis is, heeft ook geen kwaliteit meer. Wordt ook veronachtzaamd. Wordt niet zijn om mee omgesprongen. Mensen maken er te pas en te onpas gebruik. Dat is toch niet waar? Nee. Rare redenatie. Ik snap het wel dat de directeur van de Nederlandse Spoorwegen dat zijn product gratis aangeboden wordt. Maar we willen dus niet de accijns omlaag. We willen niet de kortingen bij de brandstofmaatschappijen leggen. De NS wil niet gratis. Uiteindelijk wil niemand dus. En niemand wil bewegen. Alles moet goedkoper. De supermarkten willen de producten niet goedkoper maken. Ga je zo blij met het openbaar vervoer? Een enkele keer. Ik ga wel eens naar Amsterdam met de trein. Omdat parkeren in Amsterdam is gewoon niet te doen. En het is niet zo ver, het is wel handig. Ik moest laatst in Den Haag zijn in het centrum. Toen heb ik de trein gepakt vanuit Nijkerk. En dan hoef ik maar één keer over te stappen. En ik moet zeggen, dat beviel me eigenlijk hartstikke goed. Nou ja, het is fantastisch. Zolang die dingen maar rijden gewoon. Ja. Weet je wel, op het moment dat er ergens een wisselklem zit. Of de liggen bladeren op de weg. Of weet ik, dan is het gewoon een bende. Ik kon nu goed zitten. Weet je. Het was rustig in de trein. Ja. Het ging snel. Maar jij hoeft niet naar je werk. Als je een vrije dag hebt, dan maakt het nu niet uit of je een trein later of zo pakt. Dat is waar. Als er een trein uitvalt. Maar als je er afhankelijk van bent, dan loop je dan wel eens tegen de grenzen van de mogelijkheden van het vervoer aan. TV-zender Veronica bestaat vandaag 50 jaar. Allemaal gefeliciteerd, jongens. Even terug, 50 jaar terug in het... Ja, het is horen bij ons ook, hè? TV-Veronica is natuurlijk onderdeel van de talpengroep. Is het Jason Bourne-trilogie We krijgen de Pirates of the Caribbean onder andere. Lekker man, dan is volgende week Jason Bourne. En wat leuk is, ze hebben een aantal legendarische Veronica-series, die hebben ze afgestoft en die worden op zaterdag uitgezonden. En dan krijg je in deze hele maand krijg je Married with Children. Leuk. Maar leuk. Ook Baywatch. Ja, leuk. En ze hebben Baywatch hebben ze gerestored. Dus dat wil zeggen, ze hebben de kwaliteit opgepoetst. Aha. Dus als je oude afleveringen... Ze zijn nu nog groter. Je kan het allemaal nog veel beter zien, Rick. Het loont de moeite om dat even te gaan bekijken. Ja, ja. Maar goed, 50 jaar geleden op 21 april, toen klonken de eerste woorden op Veronica als tv-zender zo. Dat zijn heel bekende klanken voor ons. We hebben een paar uurtjes radio en een paar uurtjes televisie. En vanavond gaat u dat voor de eerste keer meemaken. Er is een bekend Kamerlid dat eens gezegd heeft: Veronica is de bijl aan de wortel van ons omroepbestel. Als in uw belang een wortel moet worden doorgehakt, dan wil Veronica best die bijl zijn. Ja, ja. Aldus Rob Oud, die toen de eerste woorden sprak op televisie. Hij sprak ook de laatste woorden op de zeezender Veronica. Dus het was logisch dat hij ook weer open. Ja. Hij was de directeur ook in die tijd. 50 jaar verder. En Veronica still going strong op televisie. En dan twee jongens die hebben gisteravond de uitzending van Eva Jinek onderbroken op NPO 1. Tijdens een gesprek met Peter Pannenkoek liep het duo opeens naar de avocadotafel. Toen jij begon met optreden was dat helemaal niet de trend. Eigenlijk had iedereen zo'n super onopvallend minimalistisch een doek, een gordijn en zoiets. In cabaretland. Sorry dat wij jullie even storen. Wij kunnen wij hier ergens een drankje bestellen. Niet hier jongens. We zitten midden in... Dit is Peter Pannenkoek, die ga je toch niet onderbreken? Nou, tot ziens jongens. Weet je dat mensen nu denken dat dit een onderdeel van jouw theater is? Ja, dat is... Maar dat is niet zo. Nee, dit is een ontgroening, vermoed ik. Ja, dat denk ik ook. Het leukste. Bleek uiteindelijk een verloren weddenschap te zijn van de jongens. Avrotros gaat nu kijken of ze juridische stappen kunnen nemen tegen deze. Het is elke week kostenverhalen. Maar wat zijn de kosten dan in dit geval? 80 miljoen euro. Ja, er is altijd wel iets gebeurd. Nee. Ik weet niet of het makkelijk aantoonbaar is dat dit geld heeft gekost. En wat is dan de schade die geleden is? Op een zwarte televisielijst zetten en ergens meer... Dat denk ik dat het beste is. Weet je de naam al van die klojo's? Ik denk dat ze die wel hebben, toch? Ik denk dat je moet aanmelden. Ah, dat is een beetje qua jongens niet. Het is ook wel grappig. Maar weet je nog die journaal... dat vind ik wel van een andere orde, Rick. Die stond daar met de pistool te zwaaien. Ja, dat zou ik vaak ook hier een drankje bestellen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoor de wekker. Dat je om moet staan. Ja, kom er nou eens uit. Goedemorgen. Ja, ja.

Hey, goedemorgen. De dag die start met bewolking. In het zuiden is dat, maar verder wordt het gewoon een zonnige dag. Het blijft overal droog. Temperatuur 12 graden in het noorden, 17 in het zuiden van Nederland. En dan de files, Rick, waar staan ze? Op de weg, hè. Begin op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude, 23 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Kralingen, 22. Dan de A35 Almelo-Enschede bij Buren, 25. En flitsers op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere, 50.2. En de andere op de A37 Hogeveen, grens met Duitsland bij Wachtum. Hij staat bij 15.3. Het is 8:45 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen. Goedemorgen. Een zorgorganisatie in Gorinchem zegt geen bewijs te hebben gevonden dat medewerkers stemmen hebben geronseld voor de gemeenteraadsverkiezingen. NRC schreef namelijk dat iemand van de zorgverlening langs deuren was gegaan voor stempassen. Bij het Jeugdeducatiefonds krijgen ze steeds vaker de vraag of ze dakloze kinderen kunnen helpen. Scholen kunnen het fonds inschakelen om schoolspullen of dekens voor ze te regelen. En treinreizigers die komen vanaf vandaag de eerste hoofdconducteurs tegen met een bodycam. En daarmee kunnen bijvoorbeeld overlastgevers worden gefilmd. Ja, en eind dit jaar moeten dan alle hoofdconducteurs zo'n bodycam krijgen. In Amsterdam-Zuid staan altijd heel veel van die dure auto's, Porsches, Hummers en zo. En tegenwoordig worden heel veel autospiegels van die auto's gestolen. Daar hebben de eigenaren nu dus wel iets op gevonden. Namelijk een stoffen zak met een slotje, een soort beschermhoes, een soort sok, een soort handschoentje. Een soort handschoen, ja, over je spiegel heen. Ja. En ja, die sokken zorgen wel een beetje voor hilariteit op social media. Ja, want het ziet er natuurlijk niet uit, zo'n sok. Een expert zegt ook nog eens een keer, het werkt helemaal niet. Als iemand echt een spiegel wil, dan wordt hij er toch gewoon afgehaald. Ja. Zo simpel is het. Kost wat meer tijd, maar dat is ook alles. Hij heeft wel een gouden tip. Oh. En die is best simpel, effectief. Graveer namelijk je postcode en je huisnummer, ja, in die spiegel. Ja, ga toch op. En als de politie dan ergens gestolen onderdelen aantreft, dan weten ze wel waar het vandaan komt. Ach, man. Maar dat is, ja, spiegels zijn wel duur, hoor. Maar wat betaal je voor zo'n spiegeltje? Nou ja, er zit heel veel techniek in die spiegels tegenwoordig. Er zitten camera's, detectiesystemen, ja, verwarmingen. Ja, een Tesla-spiegel is loopt 1200 ja, euro, ja. Ja, en zo'n sok kost 200 euro. Dus nou ja, ik snap wel. Een dure sok. Ja, dat is wel met echt snijbestendig materiaal, wat ook in kogelwerende vesten zit. Maar goed, ja, wat maar dan sta je toch s'avonds, ben je thuis en moet je je sok er nog omheen doen. Je sok er nog. Schat, ja, twee sokken, ja. Wacht even hoor, ik kom zo. Hou het even nog heel even op de kookplaat. Ik moet even de sok om de spiegel stoppen. Ja. Kom maar aan. Is toch knullig. Ja, in Duitsland schrijft die krant de Bild echt van, nou, het zal wel een trend zijn of zo daar in Amsterdam. Dat iedereen dus. Maar er werd toch ook een tijd, die koplampen werden toch gejat? Ja, ja. Vanuit die, ook vanuit Porsches en weet ik van. Er ging iedereen dan toch ook van de klopt, ja, extra vastmaken. Dan lag er weer zo'n briefje op de dashboard van mijn lampen zitten extra vastgeschroefd. Heeft geen zin. Airbags heb je natuurlijk ook een hele tijd gehad. Dat zal nog steeds wel aan de gang zijn trouwens, denk ik. Het is makkelijk gewoon om een hele auto te steken. Dat zou je denken. Ja. Ja. Maar toch, is dat bij jullie wel eens gebeurd? Je auto gestolen? Nee, bij mijn buren. En die zeggen, het is het raarste wat je meemaakt. Want je komt uit je komt je huis uit. En je denkt, ik heb hier mijn auto toch neergezet gisteren. Ik heb hier neergeparkeerd. En zij zeiden ook, je gaat toch een rondje de buurt lopen. Ja. Je denkt, ben ik nou knettergek? Of, en op een gegeven moment kom je tot de conclusie, nee, ja, die auto is gewoon weg. Ja. Maar het idee ook dat er iemand anders in heeft gereden, je hebt geen idee, stel dat hij weer terugkomt, je weet niet wat ermee gebeurd is. Vaak snijden ze de halve bekleding open op zoek naar trackers en zo. Ik heb voor mij hebben ze deze auto uiteindelijk teruggevonden hier bij de carpool bij Vinkeveen, 2 weken later. En dan krijg je dus je krijgt hem terug dan. Ja. En dan denk je toch ook van, ja, wat zou hier nu... Daarom. Ik denk dat als ze mijn auto zouden stellen, ik denk dat ik dan hoop dat ze hem niet meer terugvinden. Nee, dan koop ik toch geloof ik liever. Echt waar, ik heb het ook wel eens gehad. Tenminste, ik had net mijn rijbewijs, had ik de auto van mijn moeder geleend. Was ik naar Amsterdam gegaan, had ik hem geparkeerd op zo'n gracht. Ja. Ik kom terug, ik weet toch zeker dat ik hem hier had neergezet. En ik zoek, ik denk, nou, het moet deze gracht zijn geweest. Nou ja, ik denk, ik opbellen, ja, de auto is gewoon echt gejat. Weg is die, nou, moeder natuurlijk balen. Ja. En een paar dagen later werd ik door de politie gebeld dat hij weg was gesleept. Ik had hem gewoon niet meer kunnen vinden. Oh, je had hem ik zat gewoon helemaal op de verkeerde gracht. Ach. En maar zoeken. Nou ja, gelukkig was hij er nog wel. Het verbaast me niet als jij dit vertelt. Nee. Ik vind het wel echt iets van jou. We gaan naar stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Ronnie, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Jij wel eens aan de hand gehad dat je auto is gestolen? Wat zei je nou? Of je auto wel eens is gestolen? Nee, gelukkig niet. Oh, fijn. Nee, kijk nog eens naar buiten. ik stel ze liever zelf. Ja. Je stelt ze liever zelf? Nee, wat een schijntje. Ronnie, jij gaat stemmenjacht spelen. Ja, zeker. 40.000 euro. Ja, ik heb ze al uitgegeven. Wow. Waar heb je ze aan uitgegeven dan? Nou, het zijn zo dingen. We willen in december naar Australië, dus daar kunnen we het goed voor gebruiken. Oh ja. Nou, ik heb toevallig dan mijn broer is van de ladder gevallen een paar weken geleden. Dus ik werk nu voor twee man. Oh. Dus dat zou ook wel een lekkere kerst op de taart zijn. Nou, dus, ik hoor het al. Kom maar door. Ja, het komt goed terecht in elk geval als we die 40.000 euro naar jou mogen overmaken. Ronnie, dit is de stem waar we om spelen in Koffertien. Leuk. Wie oh wie? Ik denk Caroline Tense. Caroline Tense, hey. Oh. Is die nog niet genoemd? Nee. Wat grappig. Caroline Tense, zit zij dan in deze koffer? Het antwoord is... fout. Ah. Ah. Helaas. Dat was de kans. Hey, voor de reis naar Australië, je krijgt wel een reiskoffer van de postcode loterij. Ja, dat is wel fijn. Dat dacht ik. Ja, die sturen we naar je toe. Blij mee. En verder puzzelen dan maar, hè? Ja, zeker. Hartstikke bedankt. Oké, okay, dag Ronnie. Jongens, fijne aanzetting. Hoi, hoi, hoi. 538 Stemmenjacht. Ja jongens, we gaan zo meteen husselen hier in deze radioshow. Frik van Daal is bij ons de gast. Die gaat straks twee liedjes door elkaar heen spelen. En durf jij het aan om op de radio te ontdekken welke twee liedjes dat zijn? Dus van het ene liedje is de melodie en van het andere liedje is de tekst. Dan mag je nu bellen met 0909-30538. Dus 0909-30538. Als je wint, dan ga je er vandoor met drie kaarten voor 538 Koningsdag. Zo. En de officiële Oranje Ochtendshow badjas. En daar zijn er maar heel weinig van. Dus 0909-30538 voor de hussel. Make sure a place where it all doesn't hurt. Where everything's safe and it doesn't get worse. Oh my. We see through bloodshot. Show. Blue eyes. white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. En Andy Grammer hier om 14 minuten voor 9 uur. De 58 ochtendshow voor de dinsdag. En ja, dit is leuk. Hier heb ik zin in het spelletje De Hustle. Gisteren hebben we dat voor de eerste keer weer gedaan. Een beetje de Dutch 1000 extra gevoel te geven. Nederlandse liedjes. Gehusteld door Freek van Daal. Dat is eigenlijk wat De Hustle is. Herken jij liedje A en B? Dan kun je punten scoren en op die manier prachtige prijzen winnen. Hoppakee. Freek, goedemorgen. Hey, daar ben ik weer. Jazeker. Nou, gisteren hebben we een leuke eerste editie van de Hustle gehad. Dus we gaan vandaag gaan we een nieuwe ronde spelen. Dat doen wij met Rory. Rory, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Werkzaam in de verzekeringen. O jee. Yes. Ja, en veel onderweg daardoor? Nee, ik zit in de binnendienst. Oh, je zit nu wel onderweg met kantoor. Oké. Jij gaat het tegen Jacqueline opnemen. Goedemorgen, Jacqueline. Goedemorgen. Werkzaam als huismoeder. Ja, dat is ook een baan, hè? Een taak op zich. Een zware baan. Dat is meer dan een fulltime baan. Dat is hartstikke druk. Ja, ja. Maar met alle liefde, hoor. Kijk, dat is belangrijk. Voor hoeveel kinderen doe je dat? Twee. Take it. Twee schatten van kinderen. Ah, hoe is het? Altijd? Altijd. Ik zoek wel eens naar een paar rollen behang, maar... Dat blijft houden. Rory en Jacqueline, het is zo meteen de bedoeling dat op het moment dat jullie denken te weten welk liedje er wordt gezongen of van welk liedje de melodie is, je dat eventjes benoemt. Dat mag de titel zijn, maar het mag ook de artiest zijn. Dat doe je in de break van Freek. Dus we stoppen eventjes met zingen. Er komt een stukje instrumentaal en dan kun je even rustig laten weten wat van jij denkt, wat het goede antwoord is. Handig om eerst even je naam te roepen, oké? Okay? Oh ja. Yes. Helemaal goed. Rory en Jacqueline, ik wens jullie heel veel succes. Freek, ben jij er ook weer helemaal klaar voor? Ja, ik zit er klaar. Heb je leuke liedjes uitgezocht voor vandaag? Ik denk het wel. Oké. Ik ben heel benieuwd. Nou, we gaan naar de eerste opgave luisteren. Succes, Rory en Jacqueline. Mijn zoon die was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud, de schat. En hij vroeg aan mij een piep. En die heeft hij ook gehad. Ik weet het. Ja, zeg het maar. Ja, Rory of Jacqueline, hebben jullie enig idee? Jacqueline. Jacqueline. Zeg het eens. André Hazes? Ja. Ja, het is geloof ik moeilijk bescheiden te blijven. Oh, cool. Ja, ik snap het wel. Ja. Ik dacht het niet. Ik zat eerst aan Busk om zo te denken, maar... André Hazes is sowieso goed. Misschien weet Rory... Ja, Rory. Ik denk dat de ene of het melodietje nog de boomboot is of zoiets. Ja. En André Hazes. Ja, ik twijfel echt. Ik ben geen Hazes-fan, maar iets met Anne Vlieger. Ja, nee, dat is hartstikke goed. Maar goed, die André Hazes was al voor Jacqueline. En jij hebt de woonboot. Dus dat betekent dat we een keurig gelijk spel hebben in deze eerste opgave. 1-1 is het. Ja, zing maar mee, hè. En we hebben een woonboot. Hij ligt aan de Amstel. We hebben een schuitje. Het is ons ideaal. En nou die andere. En deze brief bind ik vast aan mijn moeder. Oh nee, vlieger, sorry. En het heil verlangt. En zij die ik mis. Hatsé. Nou, 1-1 in deze eerste ronde van de Hustle. Maar we gaan snel naar de tweede opgave. Dus er kan nog van alles gebeuren. Rory en Jacqueline, succes wederom. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen. Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen. Na, na, na. Ja, moet iets, hè? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan. En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben. Na, na, na. Ja, ach. Na, na, na. Nou. Rory. Jacqueline. Ja, Jacqueline. Ja. Ja, Jacqueline. 1 week. Ja, sorry, zeg maar. Nee, zeg maar. Nee, Jacqueline, je mag het antwoord geven. Van 1 denk ik Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou? Die andere kan ik echt niet plaatsen. Maar misschien weet Rory dat wel. Nee, jazeker, dat is Leun op mij. Dat is hartstikke goed. Weer allebei 1 punt. Die andere? Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Leun op mij. Oh, ja. Schitterend. Oh, ik vind ze eigenlijk zoveel leuker. Die zou zo nog kunnen, dit liedje. 2-2. Het is hartstikke spannend. Dus we gaan naar de alles beslissen in de laatste opgave. Succes, jongens. Dit is een beetje een instinct. Oh, dit is een int. Oh, dat is een int. Vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts en we liggen in bed. In een hotel in een stad waar niemand ons hoort. Waar niemand ons kent en niemand ons stoort. Op de vloer ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Jacqueline. Ja, Rory was eerder. Wat dan ook. Sowieso Guus Meeuwis met Her is een Nacht. Ja. En dan moet ik toch die tweede overhaal laten aan Jacqueline voor een gelijk spel. Jacqueline, als jij dat weet, als jij weet wat het andere liedje is. Nee, Doe even een hint, Freek. Een hint? Voor de melodie. Ja, voor de melodie is... Heb je iets? Ja, het is een instinker, zeg ik. Ja, wel, daarom. Okay, ja. Het is een instinker. Het is een instinker. Ja, dat heb je al 3 keer gezegd. Ja, dus hoe kan dit een instinker zijn? Oh, kom met die hint alsjeblieft. Met die hint. Ja, ik wil... Ja, jij wil. Oh, ik wil. Mag de melodie nog een keertje? Ik denk niet dat we eruit gaan komen, hè, uit die laatste. Het is zo makkelijk. Ja, als je het weet is het makkelijk. Ja, kom op, Jacqueline. Kom op. Ja, ik ben letterlijk even figuurlijk blond, jongens. Help me. Oh. Kan de melodie nog een klein stukje langer? Ja, nog langer. Nee, ik denk dat we hem af moeten hameren. Dat betekent dat Rory heeft 3 punten. Want jij wist dat het ging om Guus Meeuwis met Het is in de Nacht. Ik denk overigens dat Jacqueline dat ook wel had gehoord. Maar die was net iets later. Dat andere liedje, Freek, nou zeg het maar. Wat was dat andere liedje? Ja, die andere zullen we hem gewoon even doen. Ja, dat doe je. Ja. Het is een nacht, die wordt bezongen. Weet je hem? Ik wil je blijven bij me. Ja! Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg. Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek. Instinker was dus dat het allebei liedjes waren van Guus Meeuwers, die laatste. Ah, ja. Het is een nacht en ik wil je. Dat waren eigenlijk overigens van de Kreuners, maar bekender in de versie van Guus Meeuwers. Rory, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, de 3 punten heb jij binnen weten te slepen en dat betekent dat jij de winnaar bent geworden. Je krijgt van ons 3 keer toegangsbewijzen voor 50 Koningsdag in Breda, dus daar ben je bij. En een oranje badjas. Kijk, heerlijk, lekker. Ja, ik wil niet te veel sturen, maar ik zou zeggen, trek hem aan. Dus ja, natuurlijk. Dat zal ik doen. En Jacqueline, ja, ik had het je gegund, maar eerlijk is eerlijk. Rory was net iets beter in deze wedstrijd. Het is wat het is, ik vond het wel leuk om mee te spelen. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Meedoen is uiteindelijk belangrijker dan winnen, toch? Hoor eens even wat de sportiviteit. Nou, Jacqueline, doe de kids de groeten. En Rory, we zien jou de 27e in Breda. Freek, tot morgen. Tot morgen, joh. Fijn dat je er was weer. Groeten. Morgen dus een nieuwe ronde in de Hustle. En als je dan mee wil spelen, dan maak je ook weer kans op die 3 kaarten voor Koningsdag. De 27e in Breda. Harry Styles, American Girls. Lighting, 'cause time will show that you should try it. Those American girls you spend your life with. I've known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in de ochtendshow van 58. Waar we zometeen ook weer ruim baan maken voor de Dutch 1000. Want we moeten door en luister eventjes wat je allemaal gaat horen. Zometeen in dat eerste uurtje Dutch 1000 voor deze dinsdag. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Chef. Wonderful komt eraan. En DJ José en G-Spot. Zomaar een paar platen die je zo meteen hoort in de Dutch 1000. Radio 538. Van Tiel tot Terneuzen. En van Winterswijk tot Weesp. Heel Nederland komt samen. En iedereen zingt mee.